waaw bu len tak wala tankihu bu len tak ma nakha li nga xamne tak nako aba okum sen baye illa ma salafa nem li nga xam du sax li yes ñoñu sax balu fasene len ah ndax innahu li yor wor moy lol fa xatam waaw wala motax même bokku na ci firi benen ay bi bim nan wala ay bi nan la tuddati bim nan ma kana li mu'minun an yaqtula mu'minan illa khata'a yelowul julit di ray morom julitam illa khata'a manam wala khata'a même bu fekke dafa jum yelowul won mu ray ko mu fumu la gal Ah. Wantu tutul gis nga wa innakum la ak ci benen aya innakum la ta'tuna fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin yene ngi def njombutef bo xamne moy njaalo manam moy yefu gor jigen ni ngeen di def lo xamne ke musul ñu ci jitu ci nitni wa ak ta'tuna fahishata do da ngeen indi njombutef manam dal fahisha dal manam ci lool la motax nak lu bari ci borom xam di ko tudde njaalo mais donte nak day lambale mbolem ha wala mbolam bakare ndax lan ndax aya bi nga xamne dafa wax ni han alladheena yatanibuna al-kaba'ira wal fawahisha illa lam fa in tatanibu fawahisha na safla kaba'ira matna na nukal furankum sayatku wa manam kaba'ira manam parce que bakare en fait bakare da ngay xamne ñeen ay manam ñaari façon la ñaar la bu ñëk bi moy nga xamne dina day tax nit ki genn ci l'islam bi yoy moy bokale ak yiko nuru ami nga xamantene do tax du tax nit ki genn ci l'islam bi mais bobu ñaari façon la yoy nga xamne day tax nit ki du genn ci l'islam bi koku ñaar façon la dafa am yo xamantene ay kaba'ir yi la yi ci dess moy sagha'ir kaba'ir moy bakar yu makki am yo xamantene ñoy bakar ndaw yi ñoy lamam nak mom la yentou sa sama allahumma in taghfir faghfir jamma wa ayu abdin lakama alamma yalla boy djegal djegalul bu bax parce que amul sun benn jam bo xamantene du def alamma manum du def bakari ndaw yi amul moy alamam yoyu non moy yu ndaw yoyu wa leg leg parfois li digeunte li geun ak li ñak geun sax moy ci ñom yenente yi surtout alayhi salatu wassalam wa ala kulli hal manam dublu wun ci nek mais yenen ci dañu def bakkar lolou mu leer dal manam wala wala limi tek moy ñom dafa am luy tek bakkar ci ñom bokk tek ñun luy tek bakkar ci ñun wala deug legi mu ne al fawahisha fawahisha kaba'ir al-ism wal fawahish moy bakkar yu magi ak fawahish ñu ñombuté fi parce que bakkar yu magi tam dañu am ñaari façon dafa am yo xamantene day tax nit nek katchor no bakkar yu magi ñoy tax nit nek katchor mais bakkar yu magi yoy dafa am yo xamantene ay bakkar la yo xamantene mom vraiment nit ki bu ko xasse ba mel dañ koy classer am yo xamantene al maasi lañ ko tuddu moy yalla yi moy wala motax mulim façon yeb kaba'ir al ism wal fawahish mulim façon yi illa lam do ma xana yi ndaw yi deng wa deng kon fi 100% central lim fi tek moy mbolam njombuti fi rek mbolam njombuti fi rek yu bon yi rek yu makki munel bu len ko jégué ak tamit manam bok na ci li tax tam ñukoy firé ndialo fi batay moy lim nan wala taqrabu zina bu len jégué ndialo fi tam mu ne wala taqrabu fawahish d'accord bu len jégué ndombuti ma dhahara minha lak feñ wa ma batan ak lu ci neub waaw ya ca feñ ak ya ca neub waaw wala taqtulu te bu len ray an nafsa bakkan allati bi nga xamne harrama allah yalla dako wormal ya da wormal bakkan illa bil haqq lu lutti deug bo len koy ray nen koy ray te fek sharia mo len digal ngeen ray zalikum li wasaakum bihi mom la len yalla denk denk manam mom la len yalla wala wassa moy dinkane moy dinkane moy wax na la mang lay dink ragal yalla masala wala la'allakum bu ko defey yeen taqiluna ngeen xalat xolal fi xol xel la utiliser ngeen jeufandiko seen xel moy lan moy daf lay wax na la bakkar yi mu jotalim yeb moy bokale yalla di ñaawé jëme say waju ray say doom fekk da nga ragal ñak kessé di ndialo ko yu mel non han ak def juf yu bon yi nga xamné dal manam yu aju ci walu goor ak jigen la rek ak ray bakkan bo xamné ak yoyu ku xel lu ko def li ñaare kuy jëfandi ko son xel rek do ko def motax mu ne mom la len yalla digal bu ko defé ngeen xel lu waye fi ci def mu ne wala taqrabu mu len jégué malal yatimi alalu njirmi illa billati lulul ci jégeewen bi nga xamne hi ahsan moy bi gëna rafet hatta yabluga beta mu joté ajul ashuddahu ak degeurayam manam nit ki majeur wa awfu te na ngeen di matal al kayla manam nat gi wal mizan ak mandaxe gi bil qist ci manu te manam bo la ngeen natal nit ak ngeen di pc nit na ngeen manu tamit la nukallifu duñu tek nak nafsan bakkar illa usaha lulul lamu atal parce que tamit lol tamit tektere wuñ waxuñu la né dem pc affaire bi mandu rek nga bëgg au grain près da wara mat hein wa nga non est ce que eppul ben pep est ce que eppul li kon nako wissel jox ko et cetera dede natal li nga man nga def ci mandu te ci ragal yalla yalla xamna ni mëno nat au grain près hein kilo ciep nga bëgg au grain près mu nek kilo mënto na waye nak na nga def lu bax yalla xamna li nga atta nak li nga attu wa iza qultum bo len de wax nak mom fa'dilu na ngeen juk na ngeen mandu walaw kana donte dafa nek ki ngeen di wax mbir mi kimi dal ci kawam za qurba wa jegeñalo la jegeñale la borom jegeñ la manam sa mbokk la wa bi ahdillahi wa ci kolleur ak yalla gi nak aw fu na ngeen ko matal yalla kolleur gi mu kolleur to won ak yeen matal len ko gep ko len ko len ko len te bu yalla matal len ko zalikum li wasaakum bihi mom la len yalla du denk la'allakum bo len ko defere tazakkaruna mu ne xey bol di ngeen fatalikou manam fi mu utiliser tamit benen groupe mbir yo xamantene nit ki pour mu def ko han il faut que vraiment muy fatalikou di han di jema baye xel alors que yu ndeki mo mom yu suñu ko ngay xalat rek nga bañ ko def hmm yu suñu no intelligent tout rek mais fi yi mo hein parfois ay mbir la yo xamna ay intérêt la ci ay hein intérêt yu mag da ci adu nek alolu jirimi hein nat bi ak pc bi hein commerce bi hein ba paré wala bok ngay wax parce que tout simplement sa intérêt mbok no remé compromettre wala sa yesu bok yoy mo ko il faut ngay xalat ngay fatiliko yalla ne wa annati li werbu wor moy hada li sirati moy sama yon mustaqim ba di ci wor fa tagew na ko top wala tagew bu len top asbula ñalli moy yon yu sawi ba tafarraqa bu ko defe mu takalal bikum ci yon an sabili wulif yon mo jubbi wa zalikum li wasaakum bihi mom la len denk la'allakum tattaquna gis nga yi so lan ko utiliser dañu ragal yalla waaw waaw deng motax fi muy leral manan djuggo ko djuggo gogu lañ koy ñaan sama borom dal suma top atayna jox nañ Musa yent yalla Musa alkitaba tire bi tamam mu yadi mat ala lazi ci li nga xamne ahsan rafatalna wa tafsilan wala nga xamne rafat wa tafsilan mu nek luy tekatal li kulli shay ci bepp mbir waxu dañ mu nek jëmmiñu njub gi ngay ñaan wa rahmatan mu nek yermane lallakum bu ko rafé yeen lallahum bu ko rafé ñom bi liqa'i rabbihim ci dajalek sen dajje gi ñu wara dajje sen lo yuminun dañ ko gëm wa hadha li nak kitabun ak tere la moy alquran ji anzalnahu wacc nañ ko mubarakun mudaji barkel fattabi'un ngeen ko top wal wattaqu te ngeen ragal yalla la'allakum turhamun bu ko defey yalla yeurum len wa an taqulu yalla ne xam nga dama ko wacc pour lan li moy tektal gindi gi lolou dama ko fatte wax bi yexé ci alhidaya da nga xam ni hidaya gindi dafa am ñaari façon dafa am hidaya te lolou dinañ ci ñew inshallah c'est vrai que dama faté won préciser fofu au moins partie bobu mais partie bi deug deug li lim concerné yexé guñ moy hidaya dafa am ad-dilala hidayatu dilala ak hidayatu tawfiq moy gindi tektal ko xamanteni moy dalay won li ni la li dundi man dalay tektal ak jundju la wonna yoni ak hidayatu tawfiq man deppale na yoy nak ay yi ci gëna aju ak li ci aju inshallah taala benen yoni dinañ ko gis wa yi mi may buma ko faté nga faté lu ma leen inshallah mu benen yone amna buma waxon sank ne dinañ ci ñew xamna da nga ko faté lé wa ayyura ala ala siratun ala yumustaqim inna rabbaka ala siratin mustaqim yoy inshallah dinañ ci ñew ak bi ni tamit inshallah taala deug waye mu ne alquran nak dama ko wacce mu barkel bu ko defé yeen bo lan ko topé lool kon moy lol moy dalay gindi dalay tektal kon mu melne ñaan gi ñuy ñaan wax idina siratal mustaqim yalla nga tektal ci yoon tektal ñu yoon ju bi bu de tektal gogu hein moy kon waccena alquran waccona ñu ndeng mo tax ko le ci dibi baqara juste rek mu ne zalika kitab la rabbi fi hudan lil muttaqin idina siratal mustaqim nga don ñaan ci fatiha hein kay tire baangi ni moy hudan moy njub gi nga don laaj yalla nak in antaqulu damay bañ nak ngeen nan inna ma li amba des moy unzila wacc nañ alkitabu tere ala ta'ifata mi ci ñaari couleur mil qablina yu jitt je chrétien joxon nañ len ay tere te ñun joxuñ ñuko wa in kunna te kan ñun nekkon nañ ño xamantene la ghafilina di way ño xamantene dañu way yegëdi lañ an dirasati mo nit seen jang waaw ñun mënu ñëw na jang ñom jang ñu ngën jang kon nak motax wa légui nak ci dég waccé nak wa yalla né awwal bok taxulu ngén nan law anna bu fekkonté né ñun kat unzila alayna waccé nañ ci ñun alkitabu téré lakuna kon doon nañu nek ahda di way gëna dindé ko ñun bu ci ñom ke ñom yalla né dédé faqat dëgg dëgg jaakum diké na leen bayyinatun ak mbir mu bir lu leer nañu min rabbikum bu tuké seen borom wo hudant nek jëm ñu ko rahmata nek jëm yërmu dé aw li kenn amatul lay légui kenn amatul lay mbir mi leer na tektal gogul leer kon dal manam lim ci djublu won moy siratal mustaqim bi mi ngi ni gis nga pour délu ci wat ci ñal yi pour manam yoon wi tektale wul ni yoon bi manam xam nga yoon bi dañ wax ne ben la mais ci bir yoon yoy ay yoon da cey ne yu bari amna ño xamantene ci ay yi bi lañuy tekkelo pour wala ne tariqa baxul ndax yalla dal dal ni dal sirata mustaqim bu len top ñal ne meen tariqa yi kon baxul ndax yalla ben yoon rek la fi wax hein boba amal nañ len ñaari tontu tontu bu ndek bi moy khadjaakum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi allah man tabar dawanahu subul salam ko subul lay utiliser ay yoon han waaw kad deug deug jaakum dik na len minallahi tukke ci yalla nurun aw leer wa kitabun mu yen bi sallallahu alayhi wasallam wala bok mu nek alquran batay wa kitabun ak tere bi moy alquran mubin bi beural bir yeb yahdi dana ginde bi jaara ci alquran mi allah wala ci yenenti saaka allah bur yalla man kep ko xamne tabaa da nga top ridwanu ho ngeeremal yalla fan la lay jaara lo yobul ko subul salam yoon yey taxa muccu pourtant waxul sabbi han subul la wax yoon ya ak walladina amanu walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama waqfina walladina nga xamne jahadu na ni keur keur di xex fina ci suñu yoon wi yalla ne lan ci han manam ngir ñun yalla lanahdiyannahum giñ nan dañ lay gindi subulana suñu yoon la wala la leer wor moy bur yalla mal waqfina nga ndago rafetal ñi am dara jatu ihsan ñi am ihsan mo len ñoo te lolo fi indi tariqay lolo da tariqay wuté parce que yoon yi nit ñi jaar ba yegg ci yalla bokkuñ am ñoo salatu ala nabi lañu jaar ba yegg ci yalla am ñoo xamantene dañ leen di def lo yenn ay sikkat yu bokkul ak yoyé ba ñu yegg ci yalla am ñoo xamantene dañ leen dem julli lo di leen def lo ay nafile di leen wala ñu leen di jang lo xaan ba ñu yegg ci yalla am ñoo xamantene dañ leen di par exemple ber ñuy wét han ñu di leen défar ba ñu yegg ci yalla et cetera ay yoon yu bare wa ay yoon façon la wa am ñoo xamne dañ leen di xiflo am ñoo xamne motax tariqa yi ay façon yi tarbiya lañ yo kenn ku ci nek façon bi ngay tarbiya d'ailleurs sax loolu le cheikh tidiane radhiyallahu anhu djublu won dim nan tariqa yi tariqa yi yep suñu sama tariqa suñu tariqa bi bi mu ñëwé la tariqa yi dugg ci biir manam moy façon yar yépp dajalé nako ci biir tariqa bi lool lay tek mo na bu ko rafé mu nasaxal yenen tariqa yi tekkiwul ne yenen tariqa yi ku ko utiliser do yegg ci yalla waxul lool mom ci bopom mo léral né tariqa yépp dañuy yobbu nit ci yalla mom moko wax kon xam nga djublu wu ci lool lim ci djublu rek moy mbolam yoon yu ñu jaar ba yegg ci yalla dajalé nañ ko ci biir tariqa bi lool lay tek voilà mais tekki wul na bo yoré nekk ci yenen tariqa yi do yegg fenn loolu boko loolu mu ak wax ko ak fetteur la ak ñak xam et puis tamit takale digënté julli ñi la deung kon dal loolu kon day leral siratul mustaqim kon dañuy xamné sama borom subhanahu wa ta'ala leral na tamit ne siratal mustaqim ci ni alquran moko def inna hadhal qur'an yahdi lillati hi aqwam alquran di gindi wati jemi ci nga xamanteni moy bi geureu juf way bashiru mu'min tali beugal julit ni legi nak fi mu am ben mana bo xamanteni mom lañ fi manam mo fi am moy ihdina sirata id manam day gis bune ihdina siratal mustaqim lan mo wax waxul ihdina ila siratal mustaqim lan motax waxul ihdina ala siratal mustaqim meme wax ihdina siratal mustaqim koku dañ nan la wala waxul ihdina lis siratal mustaqim parce que bu fekente ne lool nak borom lu wax xam xam lu xey wax nañ ci ay wax yu bari yo xamne ci digeunte ila hala bu fekente ne dafa nek fi dafa jalgati voilà préposition bi da fe nek lolou wouté gi ñu wouté mais lolou wouté gog duñ ci ñew mais dal ala kulli hal li nga xamanteni mo ñu amul solo moy idina sira parce que tam bon bu guñu tamen mu nek lu grammaire affaire bu parce que bu grammaire rek day xawa jafé ci yenn ki ñu am langage bu bo xamné dal ñepp dañ ko comprendre mo gëna ci même bu féké dañuy xootal parfois mais mu nek langage bu ñepp di comprendre dal deng kon edina yalla nga gini parce que bone edina ila siratal mustaqim yalla gini ni jëm ci yoon bu jubbe lolu moy da nga ñaan yalla mu wan la yoon mu tektal lako ha ni nga mu jup voilà mi nga ma nga ne ya ha souf mu ci yoon wala voilà voilà ak tamit voilà ndax bu fekkentene nak da nga ni ihdina tete lolou ñewna ci alquran ñewna ci ay alquran sama xel nak instant bi tewlu wul ben mais wa ilkum wa anna innaka latahdi ila siratal mustaqim wa par exemple wa innaka lwerwal latahdi da ngay ginde da ngay tekkal ila siratal mustaqim jum ci yoon du djubbi gis nga yow mu ci waral moy ko xam nga yaron nabi sallallahu alayhi wasallam limu man moy moy borom xam nga nit ñu bax ñek teer yoy lool lañ mën moy jël nit ne ko yor la ngi ni leral ko mais duñ ko ci mëna tek voilà moy dilala gi hidayatu dilala gi ñoo wax gindi tek tal gi rek legi nak mu ne ko waye bu fekkante ne ki la budé idina budé ala sirat al mustaqim moy nga tek ñu ci biir nga duggal ñu ci biir parce que sirat ci ciosan baat bi manam moy lo xamné dalay engloutir dalay téy dalay motax bo dëñ ci soobu wa manam c'est comme si dalay lok manam genre wan la dal wa leg bo né ala sirat al mustaqim moy yow da nga téggu ci kaw yoon bu jubbi lolu kon bu boba moy ki ci dugagul duguna ci teguna ci ki ci dugagul manam kon boba da ko tektal mom wa mom demagul kokku mom bu waxe ay nasratul musaxe moy day ñaan yalla tek ko tek wan ko yoon wi bu mu gis yoon bi deug fan la ba mu mën ci tek tankam legi nak ki nga xamne mom gis na deug gi nak mom ay dina nasratul musaxe limi tek rek moy day ñaan yalla tek ko ci manam tek ko ci kaw yoon bi legui nak mu meun ko manam mu tek ko parce que beuri ñu xamne xamnañ ni li mo bax li mo bon mais problème bi moy meunu ñu jëfé lool dañu am problème bu jëfé liñ xam kon ala bi moy nga tek ko ci kaw rek waaw ci dox ko voilà deng bu fekkante ne par exemple yi dina ki nga xamantene mom yegg na dem na ba manam nga xamne ragal yalla manam mom dem na baragal yalla dal nga xamantene legui nak teguna ci kaw yoono koku bune idina siratal mustaqim mom limi ñaan moy yalla yok ko ba pare saxal ko ca moy walladina tadaw walladina amanu walladina tadaw zidnahum hudan non la wa wala ak bi ci bi nek ci suratu yunus bi mu nan nako la ko bi mu nan moy bi nek ci suratu yunus rek ci bi mu avant mu nan daw da innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim wa kay moy ñi nga xamne gëm nañu yalla tay jëf ju sel ju baax yahdihim dañ leen gindi rabbuhum sen borom bi imanihim ci sen soobu ngëm hawu gindine len bañu gëm yalla bay def jëf tuba yalla ne nak da len di gëna gindi manam moy da len koy yokal moy ci suratu al-kahfi moy la xalé da nan rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashad nan da innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda wa kay innahum li yarwa ñom fityatun ay gone yu ndaw lañ ñu akurelus gone lañ han amul dañu gëm bi rabbi ci seen borom wazidnahum ñu dool le wudan ak juk ñoñu kon buñu waxe ihdinas siratal mustaqim loolu lañu ñaan mo yalla yokku den ak juk gën leena won yoon am ño xamanteni ñoom buñu waxe ihdinas siratal mustaqim lañu ñaan hein parce que yoy yeb bo xolé hein lu ci ëpp manam bokku ñu liñuy li forme biñu jël ba ki day tektale ki day laaj ñu tek ko ci ki day laaj ñu deppele ko ci manam ki laaj ginnaw buñ ko ci deppele mu mën ci nek normalement ki di laaj ñu yok ko manam ñu yok ko namay nek ci yoon bokku ñu wa lool nak ngir nak jeyal gi mu jeyal manam parce que am nañu xamantene comme li ibn arabi wax radiyallahu anhu mu ne bu fekkante ne nit ki dafa fat dafa fexé ba gis ni jami jeufi manam amuñu dara luñu dogal amuñu dara luñu bind koku na xamne mom texena bu deme nak ba gis ni jami mom fi mu tollu daño ñak mouvement ñom manam fi tollu manam ñoo def mënuñu dindi manuñu dara momuluñ seen bop amuñ boba koku mu ne koku na xamne rawna rombona waaw waye nak bu fekkete ne dem na ba gis ni jami danaka julle na len ñoom ñepp yalla rek la gis na xamné yegg na wol gosh wol différent voilà koku yegg na waaw té koku nak légui day gëna soobu rek di jëm ci borom mom moy ila rabbika la jëm wa anna ila rabbika al-muntaha sa borom nak lay jëm voilà subhanahu wa ta'ala sa su nek day gëna ñaan sama borom subhanahu wa yokko té lolu bo xolé mana bobu ngay gis ci mana hadith yenen tib sallallahu alayhi wasallam bi ummu salama radhiyallahu anha hadith bi nek ci sahihi sahihana sahih bukhari sahih muslim rahmatullahi alayhi yenen tib sallallahu alayhi wasallam ma ummu salama radhiyallahu anha ne mo yenen tib sallallahu alayhi wasallam lim daan gëna ñaan bu nek ka sama kër moy allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik yalla yow mi nga xamantene yow yaay ki jallal bi xol yalla nga saxal sama xol ci kaw ci sa kaw dina ci benen riwaya sabbit qalbi ala ta'atika yalla nga saxal sama xol ci kaw top la kon manam koku lool lay manam ñaan gogou non lool lu am solo la te koku bu deme ba yene niveau yi day dem ba melni comme li hadith bi nek ci sahih muslim yenen tib sallallahu alayhi wasallam bim nan انه ليغان على قلبي فاستغفر الله 70 مره في اليوم مانام سما خول داي ديم با داي جيكي جيكي ملني دا فا ام مير يو تي نه مام داي برييو دا بوكو ديفه موي جيغلو يالا لو ورا تولوك 70 فوا تي بسم مانام موي ساسو نيك داي غينا افانسي ساسو داي غينا افانسي دي جيس ني mom dal ndekete limu nekkone avant du dara par rapport ak maqam bi mu ne jeuf jamono ji mbir momu nak day def bruit genre bu nekké motax cheikh abdallah dabara dala taala danni lolu nak ki wu leer la ghaynul anwar la ghaynul aghyar wa la ghaynul aghyar voilà ghaynul anwar la manam li lolu non di bruit xol bi leer la leer ge moy bari ni mi djegge leer xotte di rom bokut ak ni comme ni ci dess ni rek nga xam na nga ni dem fu jaar fu lendum wala fu fo xawuta leer mbir mi hein do gis bu bax dede du lol de leer yu bari yu mi jaar la di xotti maqama yi waaw lol nak legui mo buy def astaghfirullah lol moy dalal xol bi dem deng kon yoyu lolou tamit manam moy li nga xamantene manam kon kenn ku ci nek bo xey no salatu musaq legui nak comme nak yoyu ay etape yu bari bari la yu wute sama borom subhanahu wa ta'ala dal di wax rek ben yo ne indi no salatu musaq manam baña indi ila baña indi ala baña indi fi voilà fi moy ci bir salatu musaq ala ci kaw salatu musaq ila jëm ci salatu dede mu daal indi rek idina sirata mustaqim kenn ko di nek selon ce niveau boko waxe nga bok ci bir sama borom subhanahu wa ta'ala gis nga sax dama ni mo tan non la matale hmm wa deng kon lool dal xamna inshallah day dal yon fofu bu benen yene ñu yeggele ci maana yi nga xamanteni mom la yenn bu xofi yenn gestu yi ñu wara gestu ci bir hmm xam tuddu wax tuddu li ñu xamanteni wax ko sam ko defé dañu ñu wata fat wax moy bokku ci hidayah yi wax non yoy wa façon gimbe ku yi non yoy tuddu na le mom la jéxal li sa ak non waaw ak hidayatul bilal ak hidayatul tawfiq ak manam diferent fa ñu ngi ci ñu wa lool dina ci ñewat inshallah wa hidayatul dilal ak hidayatul tawfiq gën ko yaatal tout wa dama bëgg mu wax ko fi wala inshallah wa wa lool la ak hadha fir'a ak inna rabbuka ala siratin mustaqim ak yëmal ñu ak bu ñu do lu mu jup do lay ci fanam ko lay wa inshallah wala inshallah bo tam inshallah wa muy ñett yoy inshallah taala benen yoy bu ñewé yi ye geustu ci mu ñakk maana yoy inshallah après ñu doga doga yeggal ci li nga xamne mo ci aju rawati na li nga xamantene mom moy maana manam li nga xamne mom lañu jàngé ci ay inshallah taala wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون